या मौलाना या साहिब ज़मान, अल-गौस अल-गौस अल-गौस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मुहम्मद व आल मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं इस नए प्रोग्राम में, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह कि वो शख्सियतें कि जिन्होंने इमाम महदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, आखिर वजह क्या थी, ख़ुद उनके अंदर उस शख्सियत में क्वालिटी क्या थी। अच्छा, हम और आप मुलाकात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या इमाम जो हैं वो फ़क़त उलमा से मुलाकात करते हैं एक मखसूस, या दीगर और भी मज़ाहिब हैं उनके मानने वाले हैं, यानी गैर मुस्लिम से, गैर शिया हज़रात से भी क्या इमाम मुलाकात करते हैं या नहीं करते। ये सारे वाक़ियात जो आए हैं, इसमें हकीकत है या अफसाना, ये सारी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में धीरे धीरे करके हम पहुंचाते रहेंगे। आज इंशाअल्लाह एक अजीम शख्सियत के सिलसिले से हम गुफ्तगू करेंगे, जिनका आप नाम इस तरह से जानते हैं कि जनाब मुक़द्दस अरदबेली। अब इनका फुल नेम क्या है, इनके इमाम कैसे मुलाकात, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। हमारे इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला। आइए मुलाकात करवाते हैं। आगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और ये पहला एपिसोड आपसे हम कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल हम यही पूछ लें तो ज़रा अच्छा होगा, ख़ुद हमारे नाज़रीन के भी जहन में कहीं अगर ये शुबा हो तो निकल जाए, और ख़ुद है यानी बात ही कुछ ऐसी है कि शुबा पैदा होगा। ये हदीस कहीं ना कहीं हमारे नाज़रीन ने और हमने तो बाकायदा पढ़ी भी है कि ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ये कहना है कि कोई अगर ये कहे कि हमारी मुलाकात हुई है इमाम से तो उसको झुठला दो। और हमारा ये प्रोग्राम इसी बेस पे है कि इमाम से किन किन शख्सियतों की मुलाकात हुई, तो ये बज़ाहिर एक टकराव सा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब इस सिलसिले में खुश नसीब हैं कि उस मुंजी बशरियत और सारी दुनिया को नजात देने वाली शख्सियत से मुतालिक गुफ्तगू और उनसे मुलाकात करने वाले खुश नसीब अफराद का ज़िक्र कर रहे हैं जी। जहाँ तक मुलाकात की बात है तो ये हकीकत है कि तकरीबन इससे मुतालिक एक तौकी मुबारक हमारे आखिरी इमाम से वारिद हुई है। तौकी यानी? तौकी उस ख़त को कहा जाता है कि जो सरकार वली असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की तरफ से अपने नुमाइंदों के लिए सादिर हुआ। मामूलन बकिया अइमा अथार और आखिरी इमाम के दरमियान ये एक इम्तियाज़ है कि आखिरी इमाम के खतूत को तौकी नाम दिया गया है। उसकी शायद एक वजह ये हो कि बकिया इमायतार के खतूत वास्तों से पहुँचे किसी शख्स के ज़रिए से, और आखिरी इमाम के ये खतूत जो हम तक पहुँचे हैं वो इस अंदाज में पहुँचे कि जिन तक पहुँचा उनको भी ज़्यादा तफसील यानी किसी शख्स के ज़रिए से चूँकि नहीं मिला और डायरेक्टली उन तक पहुँचा है, लिहाजा उन खतूत को तौकीअ कहा जाता है। हज़रत की तौकीअ मुबारक जो आपने अपने आखिरी नायब अली बिन मुहम्मद सुमावी उनके लिए सादिर फरमाई थी, उस तौकीअ में आपने ये जुमला फरमाया है जी। वो तकरीबन वही जुमला जो आपने फरमाया लेकिन ज़रा से डिफरेंस के साथ। अच्छा, मौला ने जुमला फरमाया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सयाती इला शीअति मन यद्दई अल-मुशाहिदा, और आखिर में फरमाया कि फहुवा कज़्ज़ाबुन मुफ्तर। मौला फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में हमारे कुछ ऐसे चाहने वाले मानने वाले होंगे जो मुझसे मुलाकात का दावा करेंगे। अच्छा। जो ये बात कहेंगे कि मेरा एक ताल्लुक है इमाम से और मैं जब चाहूँ इमाम से मुलाकात कर सकता हूँ। مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ فمن دعا المشاہدہ،